tylko archiwiści są na tej głównej liście najważniejszych wykonawców ciemnej strony mocy. 3 minuty po godzinie 1. Za tydzień obiecana szufladka filmowa. Będzie okazja, by sięgnąć do najpiękniejszych kompozycji zebranych przez ostatnie 10 lat naszych wspólnych spotkań po ciemnej stronie mocy. Ale to dopiero za tydzień. I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me. And now I'm old. And now I holler. She'll never know just what I found. That blue-eyed girl. Only I believe there's a time when the cord of life should be cut, my friends. I believe there's a time when the cord can be cut and this vision ends. But I'm gonna die in a place that don't know my I'm gonna cry in a space that don't hold my name. Just keep on flying. przecież wiadomo, że po ciemnej stronie mocy jest jedna, jedyna, słuszna, najważniejsza szufladka z podpisem trip-hop. No, oczywiście są filmowe i poboczne, i elektrodziwne, i elektroniczne, i alternatywne, ale trip-hop zawsze na pierwszym miejscu. Time. No i tak to bywa, że w urodziny to człowiek nie wie, co się wydarzy. Dobry niespodzianka. Wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Program czwarty przyszedł do programu trzeciego. Słuchajcie, jest tak, że teraz mam przepustkę do radia. Okazało się, że ona działa też na Trójce. Po prostu weszłam. Ale ty jestem. Myślisz, że wszyscy słuchacze wiedzą, kim jesteś po twoim głosie od razu? Zamilska.

was rushing to me. This is the fastest way I know. Well, the cars move backwards, and giant alley trees were grown again. I cut across the city's backyard, counting cracks in the concrete. I burst open spider web, and every blade of grass will make me sneer. Thank you.

frames, lift your head. Arms lay down to rest. Clear skies overhead. Put revenge to bed. 'Cause I believe strength to hold. Maxa Richtera zabraknąć nie mogło, chociaż pewnie za tydzień również się pojawi na naszym spotkaniu z muzyką filmową i to z tej szufladki bardzo, bardzo, bardzo ciemnostronomocnej. Do usłyszenia za tydzień. Pięknie dziękuję za wszystkie posty i za wszystkie pozdrowienia i za wszystkie życzenia na znanym portalu społecznościowym. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Trójka.